Vše dobré odpoledne. Chtěl bych vás přivítat na posledním panelu dnešní konference s velmi širokým tématem aktuální otázky kultury ve společném evropském prostoru, multikulturalismus, rodová rovnost a další moderní eurotrendy. Americký filozof a teolog George Weigel, když nedávno shrnoval své jaksi poznatky nebo observace z Evropy ve své knize Cube and the Cathedral, tak napsal, že Evropa se nachází ve stavu, který psychologové nazývají denial. To znamená určité odmítnutí, zapření si vlastních kořenů nebo vlastních hodnot, na kterých byla vybudována, a že tento stav je v podstatě příčinou určité kontrolované sebevraždy evropských společností, což je poměrně ostrý soud, a doufám, že naši řečníci se k němu vyjádří i z hlediska toho, jakou roli v tom současném stavu hraje Evropská unie, protože Evropská unie už dávno není pouze byrokratický mechanismus regulace ekonomické. Evropská unie stále více se snaží vymezovat taky jako určité etické hodnotové společenství. To znamená, že i ona má v tomto vývoji svoji významnou roli. Jako první bych předal slovo paní Aně Záborské, poslankyně